Sura 67. El Mulk. Vlast. Mekka. 30 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uzvišen je onaj u čijoj ruci vlast. On sve može. Onaj koji je dao smrt i život, da bi iskušao koji od vas će bolje postupati. On je silni, onaj koji prašta. Onaj koji je 7 nebesa jedna iznad drugih stvorio. Ti u onome što milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak. Zatim ponovo više puta pogledaj, pogleće ti se vratiti klonuo i umoran. Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šeitane, za koje smo patnju u ognju pripremili. A za one koji ne vjeruju u gospodara svoga, kazna je džehennem. Užasno je on boravište. Kad budu u nju bačeni, pucketanje njegovo će čuti i on će ključati, skoro da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nju baci, stražari u njemu će je upitati: zar nije niko dolazio da vas opominje? Jest. Dolazio nam je onaj koji nas je opominjao, odgovorit će. A mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi. I reći će: da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima džahennema bili. I oni će priznati da su bili nevjernici, pa stanovnici džahennema ognjenog daleko bili. Onima koji se gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi, oprost i nagrada velika. Govorili vi tiho ili glasno, pa on sigurno zna svačije misli. A kako i ne bi znao onaj koji stvara, onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten. On vam je zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što on daje. Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati. Jeste li sigurni da vas onaj koji nebesima vlada neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti? Ili jeste li sigurni da onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja moja. A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna moja? Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i sakupljaju ih? Samo ih milostivi drži. On zaista sve dobro vidi. Ili ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim milostivog? Nevjernici su samo obmanuti. Ili ko je taj koji će vas nahraniti, ako on hranu svoju uskrati? Ali oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine. Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče, ili onaj koji pravim putem uspravno ide? Reci: on sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete. Reci: on vas je po zemlji razasuo i pred njim ćete se sakupiti. A oni govore: kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite? Reci, sam Allah zna, a ja sam dužan samo da javno opominjem. Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i bit će rečeno, evo, ovo je ono što ste požurivali. Reci, kažite vi meni, ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi? Reci, on je milostivi, u njega vjerujemo i na njega se oslanjamo, a vi ćete, sigurno, saznati ko je u očitoj zabludi. Reci, šta mislite ako vam vode presuše? Ko će vam tekuću vodu dati?